Duet Cudowne Lata, Kółko i Krzyżyk, to nagranie za nami, a przed nami druga godzina Radiowego Domu Kultury. Będziemy czytać, będziemy rozmawiać o ambiencie, będziemy rozmawiać o architekturze, a zaczniemy od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Słupska i Ustki. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej przygotowała dla nas nową wystawę Z Peryferii. To wystawa zbiorowa, na której zobaczymy pracę aż 9 artystów, którzy przyglądają się pojęciu peryferyjności z różnych perspektyw. A my ruszamy z opowieścią? Projekt wystawy koncentruje się na temacie peryferii, który uległ takiej radykalnej redefinicji w połowie XX wieku. W momencie, kiedy stolica sztuki przeniosła się z Paryża do Nowego Jorku, po czym później to już właściwie to centrum było w tym miejscu, w którym aktualnie coś się działo. A zatem można z tej perspektywy spojrzeć na świat, który dzisiaj już poniekąd jest zdecentrowany, albo świat, w którym centra i peryferie zamieniają się miejscami. Mówi Roman Lewandowski, współkurator wystawy. Na tych wszystkich aspektach, i tych metaforycznych, i tych bardziej socjologicznych, i literackich, rozmaitych, i estetycznych, koncentruje się projekt wystawy Z Peryferii. Artyści w zdecydowanej większości są to, może wymienię szybko, Andrzej Ciesielski, Krzysztof Maniak, Paweł Matyszewski, Zdzisław Pacholski, Daniel Rycharski, Sergiej Szabokin, Sylwia Starkowska, Łukasz Turowiec oraz Weronika Teplicka. W ogromnej większości rzeczywiście wywodzą się z peryferii, a w jednym przypadku Siergieja Szabuchina jest to niewielkie miasteczko na Białorusi. Więc rzeczywiście tutaj geograficznie oni nie wywodzą się z dużych ośrodków. Natomiast to, na czym nam jako kuratorom wystawy zależało w tym projekcie, to jednak nie tyle sięganie do genealogii, biografii, to raczej właśnie do takiego myślenia peryferyjnego, w którym artyści pokazują aspekty życia, rzeczywistości poza wielkimi miastami. Z Peryferii. Tę wystawę rozłożono aż na 3 miejsca. To Galeria Kameralna i Baszta Czarownic w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Zapraszamy. A teraz przenosimy się do Katowic. W tamtejszym rondzie sztuki możemy już oglądać wystawę, która jest pokłosiem konkursu na najlepsze polskie okładki i oprawy płyt. Kto wygrał w tym roku, a kto został wyróżniony? Przekonamy się na wystawie Cover Awards 2019. 7. edycja wystawy Cover Awards to 186 wygłoszonych projektów, dwie kategorie, w których jednej kategorii tylko i wyłącznie jury oceniało, w tym roku oprawa graficzna. I to jest taki przypadek, kiedy spotykałem się różne sztuki, mówimy tutaj akurat o oprawie do płyty Króla. Płyta nazywa się Nieumiarkowania i okładka powstała na podstawie obrazu Zbigniewa Czajkowskiego, a Karolina Zajączkowska do tego zrobiła resztę historii, czyli jest trochę zdjęć, sesja zdjęciowa. Jury ujęło pewne właśnie spójność tego całego projektu. Natomiast druga kategoria, czyli to już ta okładka, czyli najważniejsze trofeum w tym roku, po raz drugi, bo w zeszłym roku tutaj podsiadło, wygrała okładka nie hip-hopowa, zespół, którego okładka jest tak nietypowa, że nazywa się Flashword, projekt nazywa się Łukasz Paluch, a autorka zdjęcia, bo ta okładka tylko i wyłącznie polega na tym, że widzimy bardzo intrygujące zdjęcie, Denis Arianna Perez i Karolina Pietrzyk to też robiła, pokazali pewną rzecz, że właściwie czasami wystarczy jedno zdjęcie, żeby przekazać ogrom emocji. Mówi Adrian Chorembała. Na wystawie można zobaczyć 30 okładek i jeszcze dodatkowo pod koniec wystawy 15-16 lutego spotkanie z laureatami, a także giełda płyt winylowych i płyt kompaktowych, a wystawa także powróci jak Feniks z popiołów w czerwcu w Design BWA we Wrocławiu. Cover Awards 2019. Tę wystawę możemy oglądać do 16 lutego. Gdzie? W Rondzie Sztuki w Katowicach. A na koniec jeszcze Trafostacja Sztuki w Szczecinie i tam z kolei od wczoraj możemy oglądać wystawę Andrzeja Paruzela pod tytułem, który na pewno zawalczy o najdłuższy tytuł roku. Spotkałem kogoś, kto w czasie pierwszej rozmowy opowiedział mi książkę, którą miałem napisać. Zatem opowiadajmy. W lutym ubiegłego roku otworzyłem z Andrzejem Paruzelem wielką retrospektywę podsumowującą jego dotychczasowe działania wystawą w Radomiu pod fantastycznym tytułem Szczekał na mnie wnuk psa, który szczekał na Strzemińskiego. Myślałem, że nie przebijemy tych tytułów, ale myślę, że spotkałem kogoś, kto w czasie pierwszej rozmowy opowiedział mi książkę, którą miałem napisać. Jest pojemne jest bardzo zachęcające. A zachęcające do czego? Do twórczości, która z jednej strony jest jednym z ciekawszych i konsekwentnych przykładów sztuki trochę pozainstytucjonalnej. Mianowicie Andrzej Paruzel według mnie jest takim polskim sytuacjonistą lat 80. Jest przykładem z drugiej strony konceptualisty, którego konceptualizm jest niehermetyczny, ale taki bardzo powiedziałbym liryczny, romantyczny. Mówi Stach Ruksza. I to wszystko na wystawie tutaj podsumowujemy, a więc wyciągam jego przeszłości, raczej prace, które dotyczą takiego literackiego trochę zakłamywania albo przepisywania w sensie jakichś alternatywnych narracji względem rzeczywistości i to jedna część bardzo literacka. Z drugiej strony pokazujemy najnowsze prace i to jest wystawa, która dotyczy też jego biografii. Tutaj wracamy do historii urodzenia artysty. Artysta urodził się w Szczecinie i ze Szczecina też pochodził, tutaj zaczynał coś, co dzisiaj byśmy nazwali kłusownictwem. Wątki wędkarskie jego ojca, bardzo mocno cenionego pioniera wędkarstwa nie tylko w Polsce. I artysta wraca do swojej historii, ale tym razem za pomocą i za sprawą prac proekologicznych. Nie jest to też wystawa artywistyczna, raczej wystawa, która szuka medium do tego, żeby opowiedzieć, jak my jesteśmy częścią natury. A więc wychodzimy na tej wystawie od kultury, żeby ponownie trafić do natury. Wszystko z przymrużeniem oka i do dobrym, jak nie mam powiedział, humoru. To wystawa Andrzeja Paruzela, którą zobaczymy w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, a czas mamy aż do 22 marca. Podsumowując, wyprawa do nadmorze, do Katowic i do Szczecina. Oczywiście te trzy propozycje opisane na stronie polskieradio.pl/trójka, a my teraz przypomnimy sobie zespół, po który już dosyć dawno nie sięgałam. Brytyjska grupa Black Midi. No, jeżeli ktoś potrzebuje takiego doenergetyzowania się gitarami, to płyta Schlagenheim będzie doskonałym pomysłem. Jan Niebudek i teatr. W weekend premierowo dwa spektakle, których twórcy, jak zapowiadają, chcą się przyjrzeć zmianom dokonującym się w człowieku w dzisiejszych czasach, zmianom związanym z coraz większą rolą, jaką pełni w jego życiu technologia. jak zmieni ona relacje między ludźmi? Takie pytanie postawione dziś zawiera w sobie już przecież część odpowiedzi, bo znamy na przykład część przynajmniej pozytywnych i negatywnych skutków funkcjonowania w mediach społecznościowych. Najpierw zatem Warszawa i oni w Teatrze Polskim. Witkacy dużo czasu poświęcił na myśleniu na temat przyszłości. Widział w niej szanse i zagrożenia. Jednym z nich miał być spadek znaczenia sztuki, nade wszystko zaś teatru. Dziś wielu reżyserów jak na ironię wraca do Witkacego i wystawia go, albo traktuje jako punkt wyjścia do własnych poszukiwań, także przy pomocy nowych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość. W warszawskim Polskim on ich realizuje Piotr Ratajczak i zapowiada, że chciałby pytania Witkacego postawić dziś. Na scenie m.in. Katarzyna Strączek, Tomasz Drabek i Adam Cywka. Drugi ze spektakli to już temat niczym z serialu Black Mirror, Czarne lustro. Świat spektaklu Humanka, według tekstu Jarosława Murawskiego, którego premiera w ten weekend w Teatrze Nowym w Łodzi, zaludniają humanoidy. Te odpowiadają za całą niewdzięczną część egzystencji człowieka, a są też dla ludzi partnerami, takimi idealnymi, skrojonymi na miarę. Humankę kupuje sobie bohater sztuki. Czy będzie to mecz, idealne dopasowanie, posługując się językiem jednej z aplikacji randkowych? O tym, co może się wydarzyć w takiej sytuacji, mówi reżyserka Lena Frankiewicz. Ta przewrotność, która jest zawarta w tym tekście, wywiera się w tym, że również ta sztuczna inteligencja jest wyposażona we własne potrzeby i w emocje. Ten bohater, który jest wiecznie takim typem oddychającym adrenaliną, znaczy bardzo szybko się ta relacja wyczerpuje dla niego, to znaczy on nie potrafi temu sprostać. Jest tak jakby skoncentrowany na własnych potrzebach, że tak jak nie potrafi wejść w związek z prawdziwą kobietą, tak też trudno mu wytrzymać z takim perfekcyjnie wyposażonym sporem. I w pewnym momencie okazuje się, że ta robotka ma więcej emocji, więcej empatii w sobie niż człowiek. Tutaj z tego tekstu wystaje taki jakiś bardzo głęboko humanistyczny, niepokojący przekaz, że tak naprawdę my jesteśmy dla siebie największym zagrożeniem i to nie ta sztuczna inteligencja można zniszczyć, tylko my straciliśmy jakąś taką podstawową umiejętność budowania relacji. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że tekst jest bardzo błyskotliwie napisany i to się zaczyna tak bardzo lekko, śmiesznie, dowcipnie. Zależy mi na tym, żeby uśpić trochę tę czujność widza. Natomiast wystają też się... Ja sama się zdziwiłam, jak weszliśmy w etap prób, bo myślałam, że to będzie dużo lżejsze. Jakoś myślę, że to może być bardzo dotkliwe. Niby mówimy o przyszłości, tak naprawdę mówimy o tym, co już się teraz dzieje i co jest naszym udziałem. W obsadzie zobaczymy aktorów Łódzkiego Teatru Nowego w głównej roli Bartka Turzyńskiego, który gra tego właśnie bohatera. Zaś w roli Humanki gościnnie zobaczymy Mariannę Zydek, absolwentkę Łódzkiej Szkoły Filmowej i ona właśnie gra tę robotkę, perfekcyjne ucieleśnienie marzeń głównego bohatera, które jest tak idealne, że po bardzo krótkim czasie trudno nim wytrzymać. Humanka w Teatrze Nowym w Łodzi, a na koniec jeszcze Gdynia. W Gdyńskim Centrum Kultury spektakl autorstwa trójki reżyserów, złożony z trzech jednoaktówek. Pod tytułem Cześć kochanie, Głowacki 3-1. Tworzą go Choinka strachu w reżyserii Oleny Leonenko, Zaraz zaśniesz, wyreżyserowana przez Sebastiana Konrada i Spacerek przed snem Tomasza Mana. Więcej o spektaklu w jutrzejszym wydaniu magazynu Bardzo Kulturalnego, na który zapraszamy oczywiście w imieniu Baszki Marcinik. To Jan Niebudek, a teraz Rosalia. Hey. Y mantilla, resto de caviar en la vajilla. Mi Kawasaki va por seguirilla. Tagueado tu nombre en la pared, porque le gritas el cuero, ok. Reviene el pil y mi TGT, tomando bro sin carne, ok. Bájalo, suave lo que tu carne, muerde si te que morde, ok. Muerde si te que morde, muerde si te que morde, yam. Apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, tíralo pa' atrás. Apale Rosalii, a my teraz przechodzimy do czasów, a właściwie wspominamy czasy, w których radio było nowoczesnym wynalazkiem. Chyba każdy już wie, że w tym roku Polskie Radio świętuje urodziny. ...95 lat Polskiego Radia. Pozdrawiamy szczególnie równolatków Polskiego Radia, którzy nas teraz słuchają i dzięki magii radia, która jest właściwa temu wynalazkowi od samego początku, przeniesiemy się teraz do roku 1964, bo wtedy to w audycji Almanach Radiowy Maciej Józef Kwiatkowski wspominał początki Polskiego Radia. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, spółka akcyjna, wytwórnia lamp i sprzętu radiotechnicznego, postanawia rozpocząć nadawanie programu radiowego z własnej stacji. Jesienią 1924 roku przystąpiono do urządzania studia. Studio mieściło się na parterze budynku administracyjnego PTR-u przy ulicy Narbuta 29. Od ulicy w dużym trzyokiennym pokoju, zaś amplifikatornia w małym pokoiku oddzielonym od studia tylko korytarze. Podłogę studia wyłożono grubymi chodnikami wojłokowymi, sufit i ściany obito suknem zielonym, okna zasłonięto kotarami z takiegoż sukna. W studio ustawiono mikrofon na drewnianym statywie. Był to mikrofon węglowy, wagi kilku kilogramów, spoczywający w hamaku z grubego wojłoku i na amortyzatorach z gumy porowatej mus. Oprócz mikrofonu w studio znajdował się tylko fortepian. Kable łączyły mikrofon z amplifikatornią po drugiej stronie korytarza. Obok studia w małym pokoiku zainstalowany był głośnik kontrolny typu kotwiczkowego Radiowox wyrobu SFR. Dwa maszty antenowe ustawione były na placu przylegającym do budynków fabrycznych. Stacja nadawcza PTR po okresie prób, czysto technicznych, przystępuje do montowania programu. Zajmuje się tym dyrektor handlowy, inżynier Roman Rudniewski. Program wszedł początkowo trzy razy w tygodniu. 1 lutego 1925 roku rozpoczęto nadawanie programu codziennie i tę datę należy przyjąć za początek nadawania radiowych programów w Polsce. Dane techniczne. Długość fali 350-450 metrów, moc 0,5 kW, modulowany ostatni stopień aparatury nadawczej, modulacja anodowa, dwa maszty po 45 metrów, zasięg z ledwością ówczesna Warszawa. Odbiorców, abonentów radiowych 839. Pan Maciej Józef Kwiatkowski, historyk radiofonii, tak można go przedstawić, a ta forma radiowa nazywała się wtedy, zresztą chyba teraz też niektórzy koledzy by użyli tego określenia, gawędą radiową. I przy okazji to był taki przepis na to, jak sobie zrobić radio, gdyby ktoś chciał. W każdym razie 95 lat temu, 1 lutego, to codzienne nadawanie programu rozpoczęto. I po drodze wielokrotnie mówiono, że radio nie przetrzyma nowoczesności. Bo i różne etapy rozwoju cywilizacji, show biznesu potem miały od radia odganiać publiczność. Telewizja to miała zrobić, wideo miało zabić radio, internet i wszystko to, co można w internecie oglądać. A okazuje się, że słowem takim chyba najważniejszym medialnie w roku 2019 był podcast, bo okazuje się, że znowu odkrywamy na nowo najprostszy fakt, że słuchanie może dostarczać naprawdę wielu atrakcji, a do tego nie jest tak absorbujące jak oglądanie i słuchać można naprawdę wszędzie, no a oglądać na przykład prowadząc samochód absolutnie nie wolno. Derek Hunters, What's Yours is Mine. To teraz Anna Dudzińska. Marta Thorn, dyrektor Nagrody Pritzkera, czyli najważniejszej nagrody dla architektów, mogłaby o najlepiej zaprojektowanych budynkach rozmawiać miesiącami. Jednak od jakiegoś czasu dużo i głośno mówi o kobietach, które wpłynęły na historię architektury. Jest mnóstwo utalentowanych architektów, ale ja jestem wielką orędowniczką oddania głosu kobietom. Tych bardzo znanych jest stosunkowo niewiele, a może inaczej, o niewielu mówiło się wystarczająco głośno. Wśród najczęściej wymienianych pojawia się na pewno nazwisko nieżyjącej już Irakijki z pochodzenia, czyli Zahy Hadid. Jest urodzona w Polsce Amerykanka Elizabeth Diller i Japonka Kazuyo Seima. Ale nasz dzisiejszy gość uważa, że tych naprawdę utalentowanych było znacznie więcej. Często nie rozpoznajemy ich nazwisk, nie pamiętamy o ich pracach. Marta uważa, że przyszłość architektury jest kobietą, dlatego trzeba głośno o nich mówić, a nawet krzyczeć. Jedną z tych pań, które chciałabym wymienić, jest autorka hiszpańskiego pawilonu na Światową Wystawę Expo w Szanghaju w 2010 roku. Taki pawilon to oczywiście specyficzna, tymczasowa architektura. Została zbudowana przez Włoszkę, Bernadette Taglebue, która od wielu lat mieszka w Barcelonie. Mieszka w Hiszpanii, ale buduje na całym świecie. Na pawilony narodowe w czasie Expo zwrócone są oczy całego świata. Hiszpański pawilon w Szanghaju miał reprezentować kraj, hiszpańską kulturę, ale także przyszłość. I tak się właśnie stało. Kapitalna struktura nawiązywała do długiej tradycji wyplatania z wikliny. Stalową konstrukcję przykryto powierzchnią wykonaną przez hiszpańskich rzemieślników. It was a form that was sort of organic. To była organiczna forma. Wyglądała jak wielki kosz, sprytna struktura. Z jednej strony oddawała hołd rzemiosłu i tradycji, ale także naturalnym materiałom. Pawilon był bardzo rozpoznawalny, ale jednocześnie był taki delikatny, nieagresywny, nie krzyczał szkłem, stalą i cementem. Nic dziwnego, że budynek zdobył nagrody w Szanghaju i ustawiały się do niego długie kolejki. It was quite large. But the shape wasn't the important thing. When you looked at it, to był dość duży budynek, ale najważniejszy był kształt. Gdy spoglądało się na pawilon, zwracała uwagę kombinacja materiałów i ukłon zrobiony w stronę umiejętności rąk ludzkich. Projektantka tłumaczyła, że zrobiła przede wszystkim budynek dla ludzi. To jest tylko tymczasowy pawilon, ale pokazuje nieprawdopodobny talent i podejście do wielu problemów w tym samym czasie. And the way she approached it solved several problems at the same time. Marta Thorn zwraca naszą uwagę na niezwykle mądrze zaprojektowany budynek. Nie bez znaczenia jest fakt, że współprojektantką była kobieta. Ta kobieta także wystąpi ze swojej wspaniałej płyty wydanej w roku 2019, Zamilska. Trójce Zamilska z płyty Uncovered. To jest płyta, którą Natalia wydała w roku 2019 i ma szansę zdobyć za nią Fryderyka. No ale rozdanie nagród przed nami, to będzie marzec, a my skupiamy się na dniach najbliższych i zostajemy w przestrzeni muzyki elektronicznej, chociaż w tym przypadku, przynajmniej w teorii, powinna być to muzyka spokojniejsza. Michał Margański. W 1978 roku wydałem pierwszą płytę, którą można by określić mianem muzyki ambient, wspominał w jednym z tekstów Brian Eno. Nazwę wymyśliłem po to, by opisać nowo powstały styl muzyczny. A stało się to tak. Na początku lat 70. coraz więcej ludzi zmieniało swój sposób słuchania muzyki. Płyty i radio były dostępne już od pewnego czasu i przestały być nowością. Ludzie zaczęli mieć różne szczególne i wyszukane zachcianki dotyczące tego, co opuszczali w domach i miejscach pracy. I zastanawiali się, jakim rodzajem nastroju dźwiękowego się otoczyć. Przejawem tej zmiany było odejście od przekonań, które wciąż panowały wówczas w biznesie płytowym, że ludzie nie potrafią skupić na dłużej uwagi i chcą, żeby muzyka była rozrywkowa, żeby dużo się działo. Chcą wyraźnego rytmu i piosenkowej struktury, a przede wszystkim wokalu. Zauważyłem coś przeciwnego. Wraz z przyjaciółmi wymienialiśmy się długimi kasetami z muzyką wybraną właśnie ze względu na jej jednostajność, na jej jednorodność, brak niespodzianek, a przede wszystkim brak rozrywki. Chcieliśmy używać muzyki w inny sposób, jako części klimatu naszego życia. Chcieliśmy, by była czymś ciągłym, żeby była otoczeniem. Robiliśmy zatem muzykę, żeby w niej pływać, dryfować na niej, zagubić się w jej głębinie, pisał Brian Eno. Przywołuję myśl tego kompozytora, ponieważ chcę dziś Państwa zaprosić na 13. Warszawski Salon Ambientu, który już jutro odbędzie się w klubie Jasna 1. Wydarzenie poza samą muzyką może być również bardzo ciekawe z powodu energii, jaką daje rzeczony ambient, jak również z powodu zachowania publiczności wspólnie słuchającej tego typu muzyki. Na tych wydarzeniach rozkładamy specjalne dywany, poduchy, palimy kadzidła, odpowiednio projektujemy światła czy też wizualizacje, tak by można było naprawdę znaleźć się w totalnie odciętym od rzeczywistości świecie, by można było wspólnie z innymi przeżywać muzykę, którą każdy z nas tak naprawdę przeżywa indywidualnie. Jest coś pięknego w tych salonach ambientu, które pozwalają ludziom gromadzić się w klubach, w teatrach, w różnych przestrzeniach koncertowych i skupiać się na tym, co sami odczuwają, ale jednak dzieje się to kolektywnie. Mówi Jędrzej Dądziło, dyrektor artystyczny festiwalu Up to Date. To właśnie z działań tego festiwalu wywodzi się Warszawski Salon Ambientu. Do tej pory zorganizowaliśmy kilkadziesiąt salonów ambientu w wielu miastach Polski. Takim zwieńczeniem jest centralny salon ambientu, który odbywa się podczas festiwalu Up to Date w Białymstoku i odbywa się we wspaniałych przestrzeniach Pałacu Branickich czy Opery i Filharmonii Podlaskiej. I zapraszani są tam naprawdę wybitni artyści tego nurtu. I legendy, i osoby, które dopiero co wypływają, ale już przejawiają oznaki geniuszu. Zawsze drobiazgowo bardzo dobieramy tych artystów. Co nie oznacza, że poszczególne salony ambientu, które odbywają się w innych miastach, czy też w Białymstoku w ciągu roku, są traktowane po macoszemu. Absolutnie nie. Koncepcja jest już bardzo fajnie wypracowana i skupiamy się na tym, żeby jakość nie malała, a stale rosła. Do tej pory odbyło się 13 salonów ambientu w Warszawie, właściwie 13 tuż zaraz, 12 w Białymstoku, 5 na Śląsku, 3 w Bydgoszczy, 2 w Poznaniu, w Lublinie czy w Gdańsku. Także było tego sporo, ale mamy zakusy na więcej. W najbliższą niedzielę w Warszawie, w naszym ukochanym klubie Jasna 1, wystąpi Brian Leeds, który najbardziej znany jest z działań muzycznych pod pseudonimem Huerco S, ale jeżeli chodzi o działalność ambientalną, najbardziej znany jest pod pseudonimem Pendant. Jest to alias, pod którym kryje się bardziej mroczna odsłona muzyki Briana, bardziej medytacyjna, bardziej terapeutyczna. Jedyna dotychczasowa płyta tego projektu została odebrana w bardzo dobry sposób wśród publiczności, również wśród krytyków czy mediów muzycznych, a nowy album, z tego co wiem, jest w drodze i mają być niektóre utwory, a być może wszystkie utwory z tego albumu, odgrywane przedpremierowo właśnie podczas 13 warszawskiego Salonu Ambientu w klubie Jasna 1 w niedzielę o godzinie 19. Zwyczajem i pewnego rodzaju tradycją salonów jest muzyczne wprowadzenie Jędrzeja, który przy pomocy swojego DJ setu nadaje ton, kreując przy tym niepowtarzalną atmosferę, która prowadzi do swoistej lewitacji ciał zgromadzonej publiczności. Zatem na skołatane nerwy, na trudy codzienności 13 warszawski Salon Ambientu może być idealnym rozwiązaniem. Ładnie się to wpisuje, no ale pomyślałam, że jeżeli pójdziemy tą drogą właśnie takich plam muzycznych i spokoju, to dołączając przynajmniej w Warszawie szarość deszczową zza okna, możemy za wcześnie zapragnąć snu. A zatem trochę w inną stronę teraz muzycznie. Karen O i Danger Mouse w nagraniu Ready Mirror na prawie zakończenie Radiowego Domu Kultury. Za chwilę jeszcze poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem, ale wcześniej napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia za tydzień o 13:00. Trójkowy chuligan literacki. Herszt siedział przechylony całym ciałem w stronę telewizora, a łokcie wbijały mu się w tłuste kolana. Po raz kolejny już oglądał materiał, na którym przerażona reporterka kroniki krążyła wokół przewróconego na dach Audi. Aż cały podskakiwał, tak mu się podobało. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojciech Mucha, autor Miasta Noży, którego fragment przeczytałem przed chwilą, jest naszym gościem. W Mieście Noży cofamy się do lat 90. Nawet na okładce można przeczytać, że to najniebezpieczniejsza powieść o Polsce lat 90. Czy autora równie mocno cieszą takie obrazki jak owego Herszta? Niekoniecznie. Cieszy mnie, że rzeczywistość lat 90. to już przeszłość i cieszę się, że mogłem powrócić na łamach Miasta Noży do tego czasu. Jednakowoż cieszę się również, że już nas to nie dotyczy. No właśnie, bo to jest część twojego życia, wychowany... No bez przesady, to znaczy, może nie takie obrazki. Może nie dokładnie te obrazki, ale ludzie urodzeni na początku lat 80. Najintensywniejszy okres dojrzewania, dorastania przeżywali w latach 90. Niektórzy z nich, tak jak chociażby ty, byli gdzieś na pograniczu tych ruchów. Sam byłeś gniazdowym Krakowi. Wspomniałeś, że dobrze, że ten czas minął, a jednak w tej książce widać ogromny sentyment za częścią tamtej rzeczywistości. Za niektórymi przedmiotami, zjawiskami, ludźmi. Zawsze jest tak, że trochę idealizujemy swoją młodość. Nasi rodzice też chętnie powracają myślami do lat 70., do czasów, kiedy byliśmy piękni, młodzi, chodziliśmy na dyskoteki. Lata 90. przeżywają w tym momencie swój renesans, tyle że to, jak to zwykle bywa, wybiórczo i w sposób taki niekompletny, bo jeżeli Flayersa możemy kupić w sieciówce za kilkaset złotych, to mało kto wie, że za tą kurtkę można było w 95, 6 i 7 roku po prostu stracić zęby i stracić również ją. Więc chciałem pokazać tę Polskę lat 90., o której wielu nie chciałoby pamiętać, Polskę szarych blokowisk, Polskę jednak bez nadziei, kiedy ten świat widziany w telewizorze kontrastuje z tym, co jest na zewnątrz. Mimo to okładka książki raczej bazuje na sentymencie, bo przypomina starą kasetę wideo, właściwie obwolutę starej kasety wideo z charakterystycznym trójkącikiem pomagającym wysunąć kasetę wideo ze środka. Zostańmy więc przez chwilę przy tej milszej części lat 90. Które elementy tamtej kultury, świadomości wydają ci się dzisiaj najcenniejsze? Takie, których stratę na przykład odczuwasz boleśnie? Było dużo więcej dobrych filmów przede wszystkim. Przede wszystkim to także moment narodzin polskiego hip-hopu, który wyewoluował w dość dziwną stronę. Teraz szczęśliwie mamy jego, można powiedzieć, renesans, ale to już nie to samo, kiedy pojawiały się pierwsze produkcje takie naznaczone rzeczywiście szczerością, że przypomnę pierwszą płytę Molesty, Skandal, czy pierwsze płyty, które wychodziły z Poznania od Slamsa, tak? Czy pierwszego Kalibra, który również ukształtował polską scenę muzyki hip-hop. To jest taki okres szczerości, bo w zasadzie niczego nie było, więc trzeba było wszystkiego szukać samemu, odkrywać i próbować. To jest taki moment testowania, co można, a czego nie można we wszystkich, mam wrażenie, warstwach życia. I to było ciekawe, świeże i za tym trochę można tęsknić. Jest też ta druga część tej rzeczywistości, ta okrutna, bezlitosna, ta, o której wolelibyśmy zapomnieć, czyli lata 90. jako czas bezprawia, gdy taki Herszt mógł sobie w kronice krakowskiej oglądać skutki swoich własnych rozkazów i się nimi cieszyć. Tak, tylko pamiętajmy, że to była specyficzna sytuacja, rozprężenie takie społeczne lat 90., moment, w którym władza jednak trochę odpuściła zainteresowanie społeczeństwem. No, ktoś to musiał wypełnić, wypełniały to grupy przestępcze. Pamiętamy doskonale, że w Warszawie, tutaj gdzie teraz jesteśmy, hulały doskonale mafie, nie tylko polskie. W Krakowie było trochę inaczej, bo ta przestępczość